ଧନ୍ୟବାଦ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ। ଦିନେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଗାଳି କରିବା ପାଇଁ। ଠାକୁର କହିଲେ ଭକ୍ତ ମୋର କ'ଣ ଗାଳି କରିବ, ଟିକେ ଶୁଣିବା ଶୁଣିବା। ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆଉ ରାଗିଯିବେନି ମୋ ଉପରେ। ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ସେଇ ପିଲାଦିନର କଥା। ଭକ୍ତ ବୃନ୍ଦ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ, ଭକ୍ତ ହିଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଗାଳି କରିପାରେ। କପଟିଆ ଲମ୍ପଟିଆ ତୁମେ ଗୋପୀ ମାଡ଼ଖିଆ, ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଗିରିଧାରି, ରାଇକି ଝୁରାଇ ତୁମେ, ଗୋପିଙ୍କି କନ୍ଦାଇ ତୁମେ, ବସିଅଛ ଭଲ ଲୋକ ପରି ହେ ହରି। ଭୂତ ହୋଇ ପ୍ରେମ କଲ, ଭୂତ ହୋଇ ପ୍ରେମ କଲ ରାଧିକାଙ୍କୁ ଧରି। କପଟିଆ ଲମ୍ପଟିଆ ତୁମେ ଗୋପୀ ମାଡ଼ଖିଆ, ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଗିରିଧାରି, ରାଇକି ଝୁରାଇ ତୁମେ, ଗୋପିଙ୍କି କନ୍ଦାଇ ତୁମେ, ବସିଅଛ ଭଲ ଲୋକ ପରି ହେ ହରି। ଭୂତ ହୋଇ ପ୍ରେମ କଲ ରାଧିକାଙ୍କୁ ଧରି। କ'ଣ ହେଲା, ଚନ୍ଦ୍ରସେନା ପଳାଇଲେ ଦେଖି ଡରି ମରି, ଚନ୍ଦ୍ରସେନା ପଳାଇଲେ ଦେଖି ଡରି ମରି। କପଟିଆ ଲମ୍ପଟିଆ ତୁମେ ଗୋପୀ ମାଡ଼ଖିଆ, ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଗିରିଧାରି, ରାଇକି ଝୁରାଇ ତୁମେ, ଗୋପିଙ୍କି କନ୍ଦାଇ ତୁମେ, ବସିଅଛ ଭଲ ଲୋକ ପରି ହେ ହରି। ଭୂତ ହୋଇ ପ୍ରେମ କଲ, ଭୂତ ହୋଇ ପ୍ରେମ କଲ ରାଧିକାଙ୍କୁ ଧରି, ଚନ୍ଦ୍ରସେନା ପଳାଇଲେ ଦେଖି ଡରି ମରି, ଚନ୍ଦ୍ରସେନା ପଳାଇଲେ ଦେଖି ଡରି ମରି। କପଟିଆ ଲମ୍ପଟିଆ ତୁମେ ଗୋପୀ ମାଡ଼ଖିଆ, ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଗିରିଧାରି, ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଗିରିଧାରି। ତୁମେ ଗୋପାଳ ପୁଅଙ୍କ ମେଳେ ଥରେ ପଶିଥିଲ ଗୋପୀ ଘରେ, ତୁମେ ଗୋପାଳ ପୁଅଙ୍କ ମେଳେ ଥରେ ପଶିଥିଲ ଗୋପୀ ଘରେ, ଲବଣୀ ଚୋରେଇ ଥିଲ ବନ୍ଧା ହୋଇ, ଲବଣୀ ଚୋରେଇ ଥିଲ ବନ୍ଧା ହୋଇ, ସେ କଥା ନାହିଁ କି ମନେ, ଆଉ ସେ ଲାଗି ଜନନୀ ଠାରୁ, ସେ ଲାଗି ଜନନୀ ଠାରୁ ଖାଅନୀତି ଗାଳି, ହଟିଆ ନାଟୁଆ ତୁମେ ହେ ମୁରଲିଧାରି, ହଟିଆ ନାଟୁଆ ତୁମେ ହେ ମୁରଲିଧାରି। କପଟିଆ ଲମ୍ପଟିଆ ତୁମେ ଗୋପୀ ମାଡ଼ଖିଆ, ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଗିରିଧାରି, ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଗିରିଧାରି। ଭକ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଗାଳି କରୁଛି, ଠାକୁର ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ। ଏଇ ହେଉଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଆପଣମାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଏ ଗୀତକୁ ମୁଁ ରଚନା କରିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। ହରେ କଦମ୍ବ ଡାଳରେ ଥାଇ ତୁମେ ପବନକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ, ଯମୁନା ତୁଠରୁ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ବସନ ନେଲ ଉଡ଼େଇ, ବସନ ନେଲ ଉଡ଼େଇ। ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଆହୁରି ତ ଅନେକ ଅଛି, ରାତି ପାଇଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଗାଳି କଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ଗାଳି କରିବି, ଆହୁରି ଅନେକ ଅଛି। ଆଉ କେତେ ଅଛି ପୁଣି ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ କେତେ ଅଛି ପୁଣି, ଆଉ କେତେ ଅଛି ପୁଣି, ଆଉ କେତେ ଅଛି ପୁଣି କହୁନି ମୁଁ ଡରି। ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଖଜୁରୀ ଗଛର କି ଗୁଣ ଗାଇବି ମୂଳରୁ ପାହାଚ ପରି, ମୁଁ ଖଜୁରୀ ଗଛର କି ଗୁଣ ଗାଇବି ମୂଳରୁ ପାହାଚ ପରି। କପଟିଆ ଲମ୍ପଟିଆ ତୁମେ ଗୋପୀ ମାଡ଼ଖିଆ, ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଗିରିଧାରି, गाई झुराई तुम्हें गोपिंगी कंदाई तुम्हें बसी अच भल लोक परी हे हरि भूत होई प्रेम कल भूत होई प्रेम कल राधिकांकु धरी चंद्र सेना पड़ाइले देखी डरी मरी चंद्र सेना पड़ाइले देखी डरी मरी चंद्र सेना पड़ाइले देखी डरी मरी चंद्र सेना पड़ाइले देखी डरी मरी।